1 kwietnia, program Trzeci Polskiego Radia. Artur Andrus, zapraszamy do Trójki. Serwis przedstawią Agnieszka Opszańska i Tomasz Żonda. Rewolucja w służbie zdrowia według Bartosza Rłukowicza. Minister zdradza więcej szczegółów. Władze Kijowa twierdzą, że to był przypadek. W strzelaninie został ranny wicemer miasta. Schody pałacowe wracają do Muzeum Narodowego. Dzieło odebrał w Berlinie szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. Centralna kolejka do specjalisty koordynowana elektronicznie przez Wojewódzki Oddział NFZ. Informacja o pierwszym wolnym terminie do lekarza w najbliższej okolicy. Wreszcie zbieranie i weryfikacja informacji dotyczących szybkości oraz skuteczności leczenia. Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz w wywiadzie dla Rzeczypospolitej zdradza więcej szczegółów swoich pomysłów na poprawę działania służby zdrowia. Według jego planu pacjentom mają pomóc dwa pakiety, onkologiczny i kolejkowy. Ten pierwszy zakłada m.in. specjalne premie finansowe, które mają zachęcić lekarza rodzinnego do kierowania pacjenta na wizytę u specjalisty wykrywającego raka. Chory ma także mieć zagwarantowane rozpoczęcie leczenia w ciągu 9 tygodni od pierwszej wizyty u lekarza. Resort zdrowia przygotowuje także 16 pakietów finansowania diagnostyki w specjalizacjach, do których są największe kolejki. Po tym jak w niedzielę minął okres ścisłej żałoby, czyli 40 dni od śmierci ponad 100 demonstrantów zastrzelonych przez snajperów, część barykad miała zostać rozebrana. Do pierwszych sporów doszło w ciągu dnia. Członkowie jednej z grup samoobrony Majdanu zabrali traktor i ciężarówkę, które miały być wykorzystane do wywiezienia przedmiotów z barykad. Wieczorem doszło z kolei do strzelaniny. Napastnik schował się w pobliskiej restauracji, skąd został wyprowadzony przez członków prawego sektora. Aktywiści nie chcieli oddać go milicji. Wola i agresywne zachowanie członków tej organizacji oraz części samoobrony Majdanu stają się dla władz coraz większym problemem, ponieważ nie są one w pełni kontrolowane nawet przez samo ich kierownictwo. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. 3 osoby, w tym zastępca mera Kijowa, ranne w strzelaninie. Doszło do niej wieczorem w okolicy Majdanu Niezależności w centrum ukraińskiej stolicy. Według władz miasta był to przypadek. Mer Kijowa oświadczył, że doszło do kłótni między innymi osobami, a jego zastępca po prostu przechodził obok. Incydent miał związek ze sprzątaniem barykad. Do kłótni doszło między członkiem prawego sektora a kimś z samoobrony Majdanu. Skutki tego strajku może odczuć nawet 500 000 pasażerów. Jutro będą protestować piloci niemieckich linii lotniczych. Z tego powodu Lufthansa już odwołała 1000 lotów. Z Berlina Wojciech Szymański. Od środy do piątku włącznie Lufthansa zostanie niemal całkowicie uziemiona. W powietrze wzbiją się tylko nieliczne samoloty, głównie te na trasach międzykontynentalnych. Zdecydowana większość maszyn pozostanie jednak na ziemi. Z rozkładu już wykreślono ponad 3800 połączeń. Szacuje się, że strajk pokrzyżuje plany co najmniej 425 tysięcy pasażerów. Skutki protestu będą odczuwalne także w weekend. Poza pilotami Lufthansy strajkować mają także piloci linii Germanwings. Strajk to efekt ciągnącego się od 2 lat sporu o podwyżki i przywileje emerytalne pilotów. Chcą oni zarabiać 10% więcej. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Koniec zamieszania z małymi sądami, ale początek z sędziami. To dlatego, że podpisany przez prezydenta projekt noweli prawa o ustroju sądów powszechnych zakłada nie tylko przywrócenie 41 zreorganizowanych małych sądów. Także powrót instytucji asesora sędziowskiego, to znaczy, że do sądów wrócą niedługo tzw. sędziowie na próbę. Sędzia na próbę to absolwent prawa po aplikacji, który ma zdobyć doświadczenie w zawodzie sędziego, zanim zostanie sędzią zawodowym. Inicjatywa nie nowa, bo praktykowana w przeszłości, tyle że zlikwidowana 5 lat temu. Dlatego sędziowie na pomysł powrotu asesury reagują pozytywnie. Dobra koncepcja, ale po co było te kilka lat zamieszania? Pyta sędzia Barbara Zawisza i dodaje, że z asesurą jest podobnie jak z małymi sądami. Ministerstwo zaczyna odkręcać tą reformę i stwierdza, że jednak konieczne jest jakieś doświadczenie na sali. Co do tego, że doświadczenie w tym zawodzie jest niezbędne, nie ma też wątpliwości adwokat Michał Bieniak, który obserwował na salach młodych sędziów. Ja zobaczę pewne rzeczy w życiu i jego oceny będą zazwyczaj bardziej stonowane. Świat nie będzie już czarny i biały, tylko będzie miał pewne również odcienie szarości. Co pozwoli dostrzegać jeszcze więcej, a to o tyle ważne, że jak podsumowuje adwokat... Zawód sędziego powinien być koroną zawodów prawniczych. Tymczasem w Polsce mamy ich najwięcej w całej Europie. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Jest niewiele większy od kartki formatu A4, ale niezwykle cenny. Do kraju wrócił XVIII-wieczny obraz Francesco Guardiego Schody pałacowe. Dzieło podczas II wojny światowej wywieźli z Warszawy Niemcy. O wielkości obrazu świadczy jego unikatowa kompozycja, tłumaczy Grażyna Bastek z Muzeum Narodowego w Warszawie. obraz sprawiający wrażenie monumentalnej kompozycji właśnie przez to, że mamy taką intensywną grę światła i cienia, czyli cień na pierwszym planie i dalej rozświetlony dziedziniec. I ten zabieg widzenia weduty, widzenia fragmentu architektury z cienia w światło, niewielki obraz, ale jednak sprawiający wrażenie monumentalności poprzez ten specyficzny sposób potraktowania światła. Dzieło będzie można podziwiać w Muzeum Narodowym. To był Serwis Trójki. A tu od Morza Norweskiego przez Półwysep Skandynawski, po częściowo Europę Środkową, a także w rejonie Półwyspu Apenińskiego pogodę kształtują wyże. Pozostały obszar kontynentu jest pod wpływem niżów z frontami atmosferycznymi. Polska północna i północno-wschodnia znajduje się pod wpływem wyżu. Na pozostałym obszarze zaznaczy się wpływ zatoki płytkiej zatoki niżu z nadrosji z frontem chłodnym. Front ten będzie rozdzielał dwie masy powietrza, cieplejszą, polarnomorską na południowym zachodzie i chłodniejszą, pochodzenia arktycznego, na pozostałym obszarze. Dziś na północy i północnym wschodzie w miarę pogodnie, w pozostałych regionach słonecznie i ciepło, wiatr słaby północno-wschodni, ciśnienie rośnie w południe, w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale, od 15-16 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej, 17 stopni na północnym wschodzie kraju, 22 stopni w centrum, do 26 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ania, świetnie wyglądasz. Chyba spawita nas kilka razy w miesiącu, co? Oj, Iza, nie spawita, tylko skrzypowita. Co ty, nic o niej nie słyszałaś? Lśniące i zdrowe włosy, mocne paznokcie, gładka skóra. Sięgnij po skrzypowite. Aktywną formułę ze skrzypu i pokrzywy wzbogaconą wysoką dawką biotyny. Tylko teraz suplement diety skrzypowita z praktycznym turbanem do suszenia włosów w prezencie. Zapytaj o skrzypowite z turbanem twojego farmaceutę. Skrzypowita. Jesteś piękna. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 6, bo najważniejsze, proszę Państwa, jest, żeby rano zobaczyć to zielone światło, które zachęca do tego, żeby wstać. Nieważne, że ono u nas świeci na czerwono w studiu. Ważne, żeby zobaczyć to zielone światło i żeby się tym zainspirować do dalszego ciągu dnia. That is what they mean to me. Madness, madness, I call it gladness. Madness, madness, they call it madness. Madness, madness, they call it madness. I'm about to explain it, and that someone is losing their brain. Madness, madness, I call it gladness.

A i dzisiaj pan przyniósł ze sobą do studia rocznik 72 gazet? Nie, dzisiaj są gazety świeżo wyprasowane. No to proszę posłuchać. Z góry i z dołu przepraszam wszystkich fanów Majki, do których ja się zaliczam, bo o tej porze ona tutaj swoim głosem, wiem, że ma wielu fanów i no tak wyszło dzisiaj. Bardzo prosimy, proszę nas poinformować, o czym pisze Prasa Polska. Wiesz, że teraz na stare pieniądze to jest dopiero 5:15? Ja nie dość, że wiem, to ja to czuję. To, że ja wiem, to jest mało ważne. Przepraszam, czy my jesteśmy normalni? To nie jest z prasy jeszcze. A kto to powiedział? Tak miało być? Nie. Dobrze. No więc słuchamy. Jestem stałym słuchaczem przeglądów Majki, więc tak jak ona. Gazeta Polska codziennie, premier z języczkiem. Nasz dziennik, krok we właściwym kierunku. Puls biznesu, pan z... To jest kierownica, prawda? Tak, to jest kierownica. Samochodu. Tak. Ale co on mówi? Nie, to na razie jest tylko przegląd pierwszych stron. Rzeczpospolita. Czas na poważne granie. Dziennik, Gazeta Prawna. Teraz co to ja miałem tu mieć? Aha. Chińczycy kontratakują. Aha. Gazety bardzo kolorowe. No. Super Express. Seks uratował jej małżeństwo. O, to może się skoncentrujmy na tym. Ale nie, teraz jest na razie tylko są tytuły. Fakt. Aha. Straż Miejska poluje na UFO. Aha. Gazeta Wyborcza. Fala uderzeniowa. Metro. Rolling Stonesi jednak wybrali Polskę. To ja bym się jednak na tym seksie albo na tym UFO skoncentrował. A ja wybieram Stonesów. everybody, all right, this. Zacznę po japońsku. Banzai! I oznacza to, z tego co wiem, 10 tysięcy lat, no bo to wypadałoby właśnie czegoś takiego życzyć. Składam najserdeczniejsze życzenia z okazji urodzin. Nie będę mówił, które urodziny, bo trójka przecież to kobieta. Życzę wszystkiego najlepszego i drugiego co najmniej tyle w przyszłości. I my Państwu tego samego życzymy. Bardzo dziękujemy za urodzinowe życzenia. To dla nas wszystkich. W końcu przecież trójka to my wszyscy. Jedna wielka rodzina. Proszę Państwa, ale nie jest cały czas tak bardzo miło, bo ja nieopatrznie podałem adres e-mailowy ranek@polskieradio.pl i już się zaczęły życzliwe, tak to nazwijmy, zaczepki dotyczące prezentacji prognozy pogody. Pan Piotr napisał, te temperatury to w Fahrenheita są. Panie Piotrze, koncentruje się Pan na nie najistotniejszej części prognozy. Proszę zwrócić uwagę na to, że będzie front chłodny i on będzie rozdzielał dwie masy powietrza, cieplejszą polarnomorską na południowym zachodzie i południu oraz chłodniejszą pochodzenia arktycznego na pozostałym obszarze. I proszę sobie to zapamiętać i tej informacji przede wszystkim się trzymać. Zapraszamy do trójki. Kolejki do lekarzy to od lat ogromny problem w Polsce. Nic zatem dziwnego, że doktor Google to najbardziej znany specjalista w naszym kraju i wielu z nas leczy się diagnozując swoje dolegliwości przez internet. Ale okazuje się, że czasem to właśnie sami lekarze odsyłają do niego pacjentów. Choćby po to, by zdobyli wiedzę na temat swojej choroby. Moje ostatnie spotkanie z lekarzem medycyny pracy. Niestety przyniosło wielkie rozczarowanie, dlatego że lekarz robił wywiad ze mną rodzinny. Dowiedział się, że mój tata ma cukrzycę. Powiedział, że muszę kategorycznie wprowadzić do życia dietę i bardzo uważać na cukier i cholesterol, ale nie chciał ze mną w ogóle rozmawiać o diecie, twierdząc, że powinnam sprawdzić sobie sama warunki tej diety w internecie. Jak to w internecie? Bronił się tym, że jest to zbyt obszerny temat i nie jest w stanie przekazać podczas wizyty lekarskiej oko w oko. Tyle się mówi o tym, że Polacy sami leczą się przez internet i to lekarzom się nie podoba. A tu proszę, okazuje się, że sami do niego odsyłają. Dawniej odsyłało się pacjentów z rozpoznanymi chorobami przewlekłymi, często do działów medycznych księgarni, gdzie były różnego rodzaju poradniki dla nich. Konstanty Radziwiłł, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Dzisiaj prościej odesłać na określone strony internetowe, gdzie pacjent może dowiedzieć się znacznie więcej. Jeśli pacjent chciałby się bardzo dużo dowiedzieć o dość banalnym i powszechnym schorzeniu, to wystarcza wiedza internetowa. Aleksandra Gielewska, dziennikarka od wielu lat zajmująca się służbą zdrowia. Ale internet to też wielkie ryzyko trafienia na informacje zupełnie nie mające nic wspólnego z konkretną przypadłością danego chorego. Byłoby lepiej, gdyby ten lekarz wskazał w tym internecie konkretne źródło informacji. Ja odbieram to jednak jako brak zainteresowania ze strony lekarza. Lekarz powinien być mądrym doradcą. Zresztą nie ma co oczekiwać tego, że on ma wszystko w głowie. On również wie, jakie są źródła dodatkowej informacji i wskazuje je pacjentowi. Oczywiście nie można scedować całej informacji, którą pacjent powinien otrzymać od lekarza w gabinecie na jakieś inne źródła i na internet. Gdyby tak było, to byłoby to nieporozumieniem. Chciałam się zapisać ostatnio do neurologa, no ale okazało się, że to nie jest wcale takie łatwe. I w tej desperacji zapytałam w rejestracji, czy jest jakaś inna możliwość, ponieważ miałam wyniki pewnych badań podczas połączenia telefonicznego z lekarzem. on poprosił, żebym mu odczytała, co zostało napisane przez innych specjalistów. I tak się odbyła moja właśnie wizyta telefoniczna, gdzie nie było kontaktu personalnego. Czy zawsze wizyta pacjenta u lekarza musi odbywać się twarzą w twarz? Może są takie przypadki, że jest to zupełnie niepotrzebne? Na pewno jest bardzo wiele takich sytuacji. Na przykład ja znam niektóre systemy prywatne, w których można po prostu zadzwonić i powiedzieć, jakie dziecko ma objawy, co z dzieckiem robić. Zresztą od lat tak się zdarzało i zdarza, że można skorzystać z porady lekarskiej telefonicznie albo internetowo. U Państwa na przykład z lekarzem można spotkać się na czacie. Z lekarzem opieki podstawowej, pediatrą, internistą, specjalistą medycyny rodzinnej czy z wybranymi specjalistami. Dr Piotr Soszyński z przychodni Medicover. A także z położną. I na takim czacie, gdzie po prostu konwersacja odbywa się w sposób pisany, mogą wyjaśnić różne pilne, stosunkowo proste, czy też bardziej skomplikowane problemy zdrowotne. Nie jest tak, że trzeba jednak pacjenta zobaczyć, porozmawiać z nim, zobaczyć, jak się zachowuje. Tego typu kanał nie jest metodą do podejmowania ważnych decyzji medycznych, czy stawiania diagnozy. Jest to raczej odpowiedzenie na szybkie pytanie. Te relacje muszą być indywidualizowane i pacjent pacjentowi nie jest tożsamy. W związku z tym są ludzie, którzy deklarują otwarcie, że internet, komputer to obszary, w których się zupełnie nie orientują. No i lekarz nie może wysłać takiej osoby, żeby sprawdzała sobie coś w internecie. Ale jest wielu ludzi, którzy spędza przy komputerze połowę swojego życia i nie ma najmniejszego powodu, żeby abstrahować od tego. Ale niestety kolejek do lekarzy wciąż nie udało się skrócić, o czym się przekonała, zbierając informacje do tego materiału, Izabela Woźniak. Na 266 kilometrze wałęsają się jakieś dwa łosie na autostradzie z Warszawy do Poznania. Proszę zatem uważać i na siebie, i na łosie. 26,5 minuty po godzinie 6. No już prawie 6:30, czas na skrót wiadomości. Agnieszka Opszańska i Tomasz Żonda. Australijczycy chcą budować na Lubelszczyźnie kopalnię węgla kamiennego. Goście z Antypodów przedstawili w lubelskim Urzędzie Marszałkowskim swoje plany. Wykonano już 4 odwierty, w tym roku planowane są kolejne 3. Za 2 lata ma być wydana koncesja i wtedy mogłaby ruszyć budowa kopalni. Kopalnia powstałaby na terenie gmin Siedliszcze, Cyców i Wierzbica. Zasoby węgla w tym rejonie szacowane są na 1,5 miliarda ton. Dzieci będą dłużej korzystać z darmowej komunikacji miejskiej w Warszawie. Zarząd Transportu Miejskiego wprowadza dodatkowy miesiąc ulg dla 7-latków, mówi rzecznik ZTM Igor Krianow. Dzieci będą mogły bezpłatnie podróżować komunikacją miejską do końca września, w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat. Wynika to ze względów organizacyjnych, leżących po stronie na przykład szkół, z wydawania legitymacji. To był Igor Krajnow oczywiście. Starsze dzieci nie będą też już musiały pamiętać o stemplowaniu legitymacji. Żeby korzystać ze zniżek w opłatach za przejazdy, wystarczy im tylko dokument ze zdjęciem i datą urodzenia. Nakaz sprzedaży wynajmowanych długoterminowo mieszkań to pomysł z Wenezueli. Wydany dekret daje właścicielom 60 dni na sprzedaż lokali najemcom żyjącym w wynajmowanym lokalu od co najmniej 20 lat. Nakazuje także, aby sprzedano go za uczciwą cenę. Władze zakazują ponadto eksmisji lokatorów, którzy nawet nie płacą czynszu. Benito Mussolini nie jest już honorowym obywatelem Torynu. Tak zdecydowali radni tego miasta. Wszystko dlatego, że po 90 latach udało się odnaleźć rejestr honorowych mieszkańców, gdzie ku zaskoczeniu wszystkich widniało nazwisko faszystowskiego przywódcy. Przy okazji radni prawicowej Ligi Północnej przynieśli na salę obrad flagę ZSRR i przypominali, że mimo licznych apeli o zmianę nazwy w Turynie, wciąż jest Aleja Związku Radzieckiego. Front chłodny będzie rozdzielał dwie masy powietrza, cieplejszą polarno-morską na południowym zachodzie i południu oraz chłodniejszą pochodzenia arktycznego. Jeszcze mi tutaj nie szarpać na pozostałym obszarze. I w związku z tym, co Państwu przed chwilą przeczytałem, pan Stefan napisał, w Mielcu spadło 21 cm śniegu. Są doskonałe warunki narciarskie, tylko narty ukradli. Proszę uważać na narty, proszę uważać na łosie. A, przepraszam bardzo, ja was jeszcze chciałem zapytać. Chciałem sprawdzić, na ile wy świadomie czytacie to, co czytacie. Ile wykonano już odwiertów? 3, 4. A, 4, ale planowane są 3. Aha, no, ale to jest zasadnicza różnica. A bardzo... teraz pytanie dla pana. Kopalnia powstałaby na terenie jakich gmin? W Polsce, u nas niedaleko. Niedaleko, prawda? No. Tak, no, niepotrzebnie się wdaje w dyskusje takie. Bardzo dziękuję. Agnieszka Opszańska i Tomasz Żonda przedstawiali serwisy w tej godzinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wybieram samochód, który daje frajdę z jazdy. I zapewnia pełne bezpieczeństwo mojej rodzinie, kiedy jedziemy... na koncert! Woohoo! Gdzie spędzimy kilka przyjemnych chwil tylko we dwoje. Różne potrzeby, jedna odpowiedź. Volkswagen Perfect Line. Sprawdź nową linię modeli z bogatym wyposażeniem i promocyjnym finansowaniem. Volkswagen. Das Auto. Kings of Leon, Outkast, Florence and the Machine, David Guetta, Snoop Dogg, a.k.a. Snoop Lion i wielu innych. Orange Warsaw Festival 2014. Największy miejski festiwal w Polsce. 13, 14, 15 czerwca Stadion Narodowy Warszawa. Bilety na eventim.pl. Patroni medialni TVP2 i Trójka. Program trzeci. Teraz możesz doświadczyć innowacji bardziej niż kiedykolwiek. Nie trać czasu. Sprawdź porywającą ofertę Nissana. Stworzony do pewnej i bezpiecznej jazdy. Pełen innowacji nowy Nissan Note dostępny już od 39 900 zł. To nie wszystko. Do końca kwietnia wybrane modele Nissana w porywającej ofercie z kredytem 4x25. Nissan. Innovation that excites. Już teraz mega kumulacja w Lotto. 25 milionów złotych. Graj w mega kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 25 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Hej, hej, Warsztapa.

Z okazji urodzin Trójki niech się zjadą wszystkie radiowe ciotki i wujki, te z Krakowa, Wrocławia, Radomia, a nawet z Torunia. Niech szybko zaprzęgają kunia, niech zapachnie ciastem, bigosem i winem, a może nawet i ja na myśli wiecką się dzisiaj zawinę. No i zaczęło się. Do ranek ranek@polskieradio.pl też przyszło parę wierszy. Bardzo mi się spodobał ten od pana Marka. Tylko Trójka, więc jej życzę 100 lat niech żyje nam. Zapraszamy do Trójki. Za 19 już prawie minut, godzina 7. Koledzy twierdzili, że jeżeli to ja będę państwu dzisiaj przedstawiał te informacje, ona nie zostanie poważnie potraktowana. Dlatego ja uzupełniłem ją kilkoma takimi słowami, które będą ją, mam nadzieję, uwiarygadniały. Naprawdę nadszedł czas wyboru. Od dziś poważnie możemy decydować, czy nasze emerytalne oszczędności powierzyć OFE, czy przenieść je w całości do ZUS. Na podjęcie decyzji mamy jak bum, cyk, cyk, 3 miesiące, ale odrobinę trudu będą musieli sobie zadać tylko ci, którzy postanowią zostać w otwartych funduszach emerytalnych. Wyjaśnia Jacek Dziekan, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Składają to oświadczenie tylko ci, którzy chcą zostać w otwartych funduszach emerytalnych. Ci, którzy postanowili, że całość składki emerytalnej będzie kierowana do ZUS-u, ci nie robią nic. Automatycznie my ich potraktujemy jako klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Żeby zostać w OFE, trzeba wypełnić stosowną deklarację, zanieść ją do odpowiedniego działu ZUS-u. Łukasz Piechowiak z portalu bankier.pl. Ewentualnie można zalogować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznych i tam również dokonać wyboru. Ewentualnie można wysłać odpowiednie dokumenty pocztą. Wystarczy nakleić znaczek, włożyć w środku oświadczenie. Można także złożyć takie oświadczenie w urzędomacie. I jest jeszcze droga internetowa. Tyle tylko, że tu musimy mieć jakąś formę tożsamości elektronicznej. Jeśli nie mamy żadnej tożsamości elektronicznej, to możemy sobie ją wyrobić. Można to zrobić na stronie Platformy Usług Elektronicznych, przy czym będzie potrzebna jednorazowa wizyta w ZUS-ie po to, żeby się uwierzytelnić. Czyli powiedzieć, że ja Jacek Dziekan to ja Jacek Dziekan, a nie ktoś inny. A jeżeli za pół roku na przykład stwierdzimy, że no wolelibyśmy się przenieść do ZUS-u, wtedy mamy taką możliwość? To są takie okienka transferowe, można powiedzieć, że to trochę terminologia prosto z boiska piłkarskiego, ale ona sprowadza się do tego, że mamy te 3 miesiące, potem zamyka się taką możliwość na odpowiedni okres czasu. Dopiero po tym okresie znowu otwierają się te okienka transferowe i znów można dokonać wyboru. Kolejna okazja do tego, żeby podjąć decyzję, zdarzy się za 2 lata w 2016. Później od 2016 roku takie okienka transferowe będą otwierały się co 4 lata. W takim razie lepiej zostać z OFE, czy lepiej przejść całkowicie do ZUS-u? A to już zależy od indywidualnego podejścia. Każde rozwiązanie ma swoje dobre i złe strony. Pozostając w OFE, jednak ponosimy ryzyko inwestycyjne, czyli możemy te pieniądze stracić. Ale z drugiej strony pojawia się możliwość, że mogą te otwarte fundusze emerytalne zarobić całkiem niezłe pieniądze, które byłyby dosyć interesującym dodatkiem do emerytury. Warto się zastanowić, czy gra jest warta świeczki. To jest kwestia tego, ile mamy do emerytury. Marek Zuber, ekonomista. Im mniej, tym mniej powinniśmy brać pod uwagę pozostanie w OFE. Powinniśmy przesiąść się, jeżeli mogę tak powiedzieć, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Druga sprawa, jeżeli ktoś jest na przykład pracownikiem strefy budżetowej, no to tak doktrynalnie już patrząc, to lepiej, żeby robił wszystko, aby finanse publiczne były w jak najlepszej kondycji, bo wtedy mogą liczyć na podwyżki. Więc im więcej pieniędzy trafia wtedy do ZUS-u, tym mniej państwo musi dokładać do tej instytucji, ma więcej pieniędzy na to, żeby przekazywać je na przykład urzędnikom, nauczycielom, górnikom, więc można na to patrzeć z tej perspektywy. W przyszłości można zakładać, że zawsze jakieś państwo polskie będzie. Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha. I zawsze państwo polskie wypłaci emeryturę. Bo nawet w obecnym systemie jest tak, że w przypadku niewypłacalności OFE na koniec i tak płaci polskie państwo emeryturę. To nie jest alternatywa OFE czy ZUS, tylko OFE jest rozwiązaniem komplementarnym, to znaczy uzupełnieniem do systemu emerytalnego, który w Polsce obowiązuje, więc nie wolno rozpatrywać tej sprawy pod tym względem, że albo zostaje w ZUS-ie, albo zostaje w OFE i to jest taki wybór między dobrem a złem. Niezależnie od tego, co wybierzemy, myślę, że i tak będziemy tak samo niezadowoleni w przyszłości z naszych emerytur. W ciągu roku na konta OFE naprawdę trafia około 12 miliardów złotych. W grę wchodzą więc ogromne pieniądze, dlatego przed podjęciem decyzji warto dobrze się zastanowić. Poważnie mówię. I na decyzję mamy czas do 31 lipca. I to była wiadomość też bez żartów żadnych. Materiał przygotował Mariusz Krzemiński. A to zaskoczony jestem maksymalnie teraz, rzeczywiście. Nie dość, że święto, to prima aprilis. Zdumiony jestem i nie wiem właściwie, co chciałem powiedzieć. Zapomniałem. Aha, już wiem, przez zmianę tego czasu, to właściwie pomarudzę trochę. Raz, że wstaję, jest ciemno. Drugie to, że wyjeżdżam do pracy przed wschodem słońca, a było już tak pięknie. No i komu to przeszkadzało? Czy zwrócili Państwo uwagę na pewne słowo w tym materiale o OFIE i o ZUS-ie, to znaczy urzędomat. I to jest może pomysł na kolejki w służbie zdrowia. Przychodniomaty i szpitalomaty to trzeba wprowadzić. It's been 9 years and 16 days of hope. It's been hard times, good times coming home. But still we laugh hard, we play hard till dawn. This love, an oak tree, grows on and on. I feel it like you. You bring that heat back to my bones. Your footsteps are mine, your love so divine. When I'm cold, and out of my dreams, you came along. I waited so long. You can kiss me 24 hours a day, and when you call me, I won't be far. Still we laugh high, we play hard till dawn. This love, an oak tree that grows on and on. I feel it like you. You bring that heat back to my bones. Your footsteps are mine, your love so divine. When I'm cold, and out of my dreams, you came along. I waited so, so long. Been 9 years and 16 days of hope. It's been hard times, good times coming home. But still we laugh hard, we play hard till dawn. This love, an oak tree, grows on and on. Po pierwsze, chciałam Państwu bardzo, bardzo, bardzo serdeczne życzenia złożyć. Jestem słuchaczką Trójki prawie że od samego początku. A po drugie, chciałam zapytać, czy Pan Andrus, w związku z tym, że prowadzi dzisiaj audycję, zdąży na 17.30 do Gdańska? Nie wiem, może sobowtóra wyślę. Nie zgadzam się na to. Ja rozpoznam. W związku z tym, że prowadzę, oczywiście, że zdążę. Jakbym nie prowadził, to bym nie zdążył. Mi się wydaje, że Pan Andrus jest nagrany. No oczywiście, że tak. Za 5,5 minuty godzina 7. Przecież... Nie, za 10,5. A to właśnie dlatego wyszło, że jestem nagrany i że nie wiem dokładnie, która jest godzina. Proszę bardzo, już nawet rozłożone te gazety teraz są, nie tylko na pierwszej stronie. Patrz, ja nawet nie wiedziałem, że tam po drugiej stronie też jest zegar. No widzisz. Tu siedzę w innym miejscu niż zwykle. I proszę państwa, redaktor Niedźwiecki przyniósł z gazetami już naczytanymi. Widać po nich, że były tak czytane, że aż ślady na nich zostały. Na szklance. Na jakiej szklance? Na szklance Szminki ślad, tak mi się przypomniało. Lecisz do Gdańska, tak? No tak, będę się zbierał. No właśnie, to ja mam w tej sprawie dziennik Gazeta Prawna donosi, że leci Dreamliner do garażu. Leciałeś Dreamlinerem kiedyś? Leciałem, ale nie do garażu. A 777 leciałeś? Nie. A ja leciałem 777. Szósta z zamówionych maszyn, która wkrótce dotrze do Polski, zapewne będzie stała bezużyteczna. Nie da się jej wykorzystać w obecnej siatce połączeń lotu. W firmie nie udało się również porozumieć z Eurolotem w sprawie wykorzystania nowego Boeinga. Prawdopodobnie nie zostanie on też wynajęty innej linii. Za niewykorzystaną maszynę też trzeba będzie płacić raty leasingowe. Kilka milionów dolarów rocznie. Nieźle brzmi, nie? Kilka milionów dolarów rocznie. No, a raty leasingowe, jak to brzmi? Tak. O tej godzinie? To jest Gazeta Wyborcza. Dobrze, tak, widzę Gazeta Wyborcza. Prima Aprilis, uważaj, bo się pomylisz. To jest fajne. Zapraszamy do zabawy. Oto wyniki naukowych badań i eksperymentów, które mogą wyglądać na całkowicie zmyślone. Ale większość z nich została przeprowadzona naprawdę. Które? Proszę się zabawić w Gazecie Wyborczej. Ja wybrałem tylko 3 ziewające żółwie. Czy to prawda, czy fałsz? Tak. Zespół biologów w Wielkiej Brytanii, Austrii i Holandii badał, czy ziewanie żółwi jest tak zaraźliwe jak u człowieka. W eksperymentach wzięło udział 7 żółwi żabuti, ziewała Aleksandra, a przypatrywały się temu Mozes, Wilhelmina, Aldous, Queen, Esme i Molly. Wynik eksperymentu: u gadów ziewanie nie jest zaraźliwe. Naprawdę? Tak. Ale ten Mozes mi brzmiał tak, jakby był stworzony do ziewania tak naprawdę. Możesz ziewać. I jeszcze jedna rzecz. Myszy słuchają opery. Japońscy lekarze z kolei odkryli, że myszom po przeszczepie serca pomaga słuchanie muzyki operowej. Badacze zagrali gryzoniom Traviatę Verdiego, koncerty Mozarta i utwory Eni. Słuchanie opery przyniosło najlepsze rezultaty i myszy najbardziej lubią słuchać opery, a nie Eni na przykład. Ale to ciekawe, no bo tam Traviata jak Traviata, ale ciekawe jakby usłyszały na przykład Aries Verbum Nobile, dam ci ptaszka, jakich mało. Ciekawe, czy na to by zareagowały tak samo. Myślę, że myszy na tego ptaszka tak. No jeszcze twój ulubiony temat na dziś. Nie możemy takich o tej porze. Nie, no ale dobrze, jak już, więc uratował ich. Znaczy, zastanawiałem się, bo na okładce jest napisane, seks uratował jej małżeństwo, ale seks, nie było wyjaśnione seks z kim. I tam się dalej wyjaśniło, czy dalej też nie się wyjaśnia, ale to może w następnym przeglądzie. No to tak nabudowałeś atmosferę grozy, że państwo na pewno do następnego przeglądu prasy zostaną. Za 7 minut, godzina 7. Boli mnie głowa i nie mogę spać, chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Mija ostatnia nocka w mojej celi. Tylko noc, noc, noc, płoną światła ram. Nocny reflektor teren przetrzesuje, a bo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Ostatnia doba, jutro będę tam, ale na razie ciągle jestem tutaj. Nie mogę leżeć, a nie mogę spać. Gad po betonce, kamaszami stuka. Tylko noc, noc, noc, płoną światła rap. Nocny reflektor teren przetrzesuje, albo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Boli mnie głowa i nie mogę spać, chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Parę lat życia darmo diabli wzięli. Tylko noc, noc, noc, płoną światła ram.